الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبي محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، والدنيا مال من لا مال له. صدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں اور دینی ماں بہنیں، دنیا کے انسانوں میں اور ایک مسلمان میں بہت بڑا فرق ہے. دنیا کے وہ انسان جن کی نگاہوں میں صرف مادی زندگی ہی ایک زندگی ہے، دوسری کوئی زندگی کا ان کے یہاں تصور نہیں ہے. ان کی تمام تر محنتوں کا میدان صرف دنیا ہے، پیٹ کا نظام ٹھیک کرنا. اس سے آگے وہ کچھ نہیں سمجھتے. بہت سے وہ ہیں جو دوسری کسی زندگی کا تصور ہی نہیں رکھتے اور نہ اس کو مانتے ہیں. لیکن قرآن کریم کی تقسیم کے اعتبار سے مسلمان کی زندگی میں اور ان کی زندگی میں سب سے بڑا طغرۂ امتیاز یہ ہے کہ مسلمان رہتا دنیا میں ہے لیکن نظر اس کی آخرت پر ہے. وہ کل کی زندگی کی تیاری کے لیے اپنی زندگی کو یوٹیلائز کرتا ہے. کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، اور اسی کے اعتبار سے مجھے زندگی گزارنی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اس بات کا خاص طور سے ذکر کیا، فرمایا مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کے مالک ہیں. دنیا میں اگر کوئی حاکم ہو، اس کے اپنے کچھ اختیارات ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں جن کے اختیارات ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی کچھ عناصر کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ اسی اعتبار سے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر قاضی اور جج، اس کے بعد بہت بڑا پاور ہے، اس کے پاس قانون کے پلندے بھی ہیں، لیکن یہ قانون کی بھی ایک حد ہے. وہ حدوں کے اندر یہ منصف اور یہ عادل اور یہ جج جو ہے وہ بندھا ہوا ہے، یہ دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا. تو اختیار زیادہ ہونے کے باوجود بھی محتاج ہے. بادشاہ ہونے کے باوجود، حاکم ہونے کے باوجود اس کی کچھ تحدید ہے، اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے مالک ہیں کہ کوئی قانون اس کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، کوئی ضابطہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مالک حقیقی کو کنٹرول کر رہا ہو. اب دنیا میں ہر آدمی جو محنت کر کے کماتا ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، اسٹیٹس ہے، تو دنیا رنگ و بو کے دائرے میں اس کی مالکیت اور اس کی ملکیت مانی جاتی ہے، اور وہ اسی پر خوش ہوتا ہے، میری اتنی پراپرٹی ہے، اتنی جائیداد ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ مالک ہیں اس کے، لیکن یہ مالک ہونا جو ہے اس کی مالکیت کے پردے میں ظاہر نہیں ہوتا. لیکن فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن آئے گا اور یوم الحساب آئے گا، تو اس وقت جو دنیا کے بہت بڑے بڑے مقتدر ہوں گے اور بہت بڑے بڑے جو حاکم ہوں گے، ان تمام کو جمع کیا جائے گا جنہوں نے اپنی حاکمیت کے ماتحت مظلوموں پر اپنی حکومت کی بقا کے لیے ظلم کیے تھے، کہیں بم برسائے تھے، کہیں مظلوموں کو مارا تھا، ہزاروں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے. روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو، ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو اپنے دست قدرت میں لپیٹ لیں گے. اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تو ثابت ہوا، لیکن اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، ہمارے ہاتھ پر اس کے ہاتھ کو قیاس نہیں کر سکتے. اس کا ہاتھ ہے تو اس کے شایان شان ہے، اس لیے ہم نے ساتھ لگا دیا دست قدرت، اس کی قدرت والا ہاتھ، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر ساتوں آسمان اور زمین آ گئے، یعنی اس کے قبضے میں ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے. اور یہ آسمان اور زمین لپیٹنے کے بعد یہ جتنے دنیا کے حکام ہیں ان سے پوچھا جائے گا، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ. تم وہ چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے لڑتے تھے، یہ میرا ہے، میں سب سے بڑا حاکم ہوں، میں سب سے سپیریئر ہوں، میری طاقت سب سے زیادہ سپر طاقت ہے. ہر زمانے میں کچھ بڑی بڑی طاقتیں رہی، اور یہ طاقت والوں کے زیر سایہ کچھ چھوٹی چھوٹی طاقت والے جڑتے رہے، لیکن قیامت کے دن پتا چلے گا کہ ان کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں، اور ان کی حاکمیت کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی حکومت کے مقابلے. تو اللہ ملک بھی ہے اور اللہ مالک بھی ہے. تو قیامت کے دن چونکہ کسی کی کوئی ملکیت اور کوئی حیثیت نہیں رہے گی، تو اس روز جو ہے واشگاف ہوگا اور کھل کر یہ بات سامنے آئے گی کہ حقیقت میں مالک ہر چیز کے اللہ ہے. یہ اس روز ظاہر ہوگا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چار پرندے جمع کر کے ذبح کرنے، اور ذبح کرنے کے بعد احیاء موتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے حیات پیدا فرمائیں گے چیزوں میں، مخلوق میں، اس کا منظر جو دکھایا گیا اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں ایک مور لینے کو کہا وہاں ایک مرغا بھی لینے کو کہا. مور جو ہے وہ تو تزخرف دنیاوی کی مثال ہے، دنیا کی زیب و زینت اور یہاں کا نکھار اور یہاں کی چمک دمک، اس کو مور کی شکل دی. اور یہ مرغا چونکہ مرغیوں پر حکومت کا بہت زیادہ عاشق ہے، اس بنا پر اس کو بھی رکھا کہ حاکمیت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ مزاج انسان کے اندر ہے کہ دو چار ملے تو حاکم بننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں، بڑے بننے کا بہت شوق، جیسے مرغے کو. لیکن مرغے کی بیچارے کی حکومت کیا ہے؟ دو چار جالے ہوتے ہیں، دو چار مکڑیاں محنت کر کے بناتی ہے، وہاں بھی ایک بڑا مکڑا جو ہے ان پر حکومت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ اصل میں تو مالک ہے. ایمان والے کی جو زندگی گزرے گی وہ تو بیچارہ آیا بھی ہے تو اپنے اختیار سے نہیں آیا، اور وہ جائے گا دنیا سے تو بھی اپنے اختیار سے نہیں جائے گا. اللہ نے بھیجا تو آئے، اور اللہ جب بلائیں گے جب اسے جانا ہے. اس کا سفر اس طرح کا ہے. تو یہ بات دل میں بٹھانے والی ہے کہ دنیا کے لوگ محنت کرتے ہیں مادی زندگی کے لیے، اور ایمان والا محنت کرتا ہے اس زندگی کے اندر سے اپنی آخرت نکالنے کی محنت ہے، کہ یہ زندگی اللہ نے دی ہے کہ اس زندگی سے تجھے اپنی آخرت والی زندگی جو ہے وہ بنانا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن بھی رکھا ہے کہ قیامت کے دن جو تم دنیا میں کر رہے تھے محنتیں، اس کی حقیقتیں کھل کر سامنے آئے گی کہ ہم نے تو خالی بیکار محنت کی. حقیقت تو مرنے کے وقت بھی انسان پر کھلتی ہے. جب دنیا میں آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی جو ہے وہ خالی ہاتھ جاتا ہے. نہ آنے کے وقت اس کے پاس کوئی پیسہ، نہ جانے کے وقت اس کے پاس کوئی پیسہ. اگر گھڑی بڑی قیمتی پہنی ہے وہ بھی نکال لیتے ہیں، عینک لگائے ہیں وہ بھی نکال لیتے ہیں، خاتون نے نیکلس سونے کا پہنا ہے وہ بھی اتار لیتے ہیں، انگوٹھیاں پہنی ہیں وہ بھی اتار لیتے ہیں، شاندار کپڑے پہنے تھے وہ بھی کاٹ کے ختم اور بغیر سلے ہوئے کپڑوں میں جاتا ہے. تو انسان کے پاس سرمایہ کے نام پر کوئی نہیں. ایک عجیب بات سناؤں آپ، انسان کا جو پہلا لباس ہوتا ہے اس کے اندر بھی جیب نہیں ہوتا، اور انسان کا جو آخری لباس ہوتا ہے اس کے اندر بھی جیب نہیں ہوتا، تو پھر یہ جیب بھرنے کے لیے باقی کی زندگی میں اتنی محنت کیوں؟ انسان کی زیادہ تر محنت یہی رہتی ہے کہ جیب بھرتے ہی جائیں بھرتے ہی جائیں، اور میں سب سے بڑا مالدار کہلاؤں، ہو جائے گا مالدار. خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے گنجینے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو بہت بڑا خازن ہے اور وہ بہت بڑا خزینے دار ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی مال و دولت آنے کے بعد بھی کیا مالدار آدمی روزانہ 1000 روٹی کھا لے گا؟ کھائے گا تو وہی 4 روٹی، بلکہ کبھی کبھی تو زیادہ مالدار کو زیادہ امراض ہوتے ہیں، اور وہ روٹی تو کیا مشکل سے جو ہے چائے کی پیالی بھی پی سکتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بہت مال مال کرتا ہے لیکن مال دے کے بھی تیرے کو استعمال نہیں کرنے دوں گا. اور وہ غریب صبح سے لے کر رات تک محنت کرتا ہے 12-12 گھنٹے، پسینے پہ پسینے اس کو آتے ہیں، لیکن وہ روکھی سوکھی پر ایسا خوش ہوتا ہے کہ ہم شاندار کھانے کھا کر بھی اتنا خوش نہیں ہیں. سب سے بڑی چیز جو ہے کہ آدمی کو شکر کی دولت جو ہے وہ نصیب ہو جائے، کہ آدمی شکر گزار بن جائے کہ جو حال میں اللہ نے رکھا اس حال میں آدمی خوش ہو. اب دوسری حقیقت یہ سنو کہ دنیا کی بہت سی چیزوں میں اختلاف چلتا ہے. بہت سے وہ ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، بہت سے وہ ہیں جو ادیان کو نہیں مانتے، بہت سے وہ ہیں جو مذاہب کو، رسولوں کو، نبیوں کو، کتابوں کو نہیں مانتے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ سب مانتے ہیں، وہ یہ کہ دنیا سے ہمیں جانا ہے، یہاں ہمیشہ کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، اور موت واقع ہوگی اور مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ بڑے حکیم ہیں، بڑے دانا ہیں، بڑے علیم ہیں، بڑے خبیر ہیں، تو انہوں نے جب انسان کو بنایا تو بس پیدا ہو، مر جائے، مٹی میں مل جائے، پیوند خاک ہو جائے، اتنے مقصد پر تو نہیں بنایا ہوگا. مقصد اس کا کچھ عظیم ہے کہ یہ آگے تک جائے گا، کیونکہ انسان کے بارے میں کہا کہ یہ ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے، کہ ایک مرتبہ پیدا ہو گیا تو اب ہمیشہ ٹرانسفر ہوگا، آگے بڑھتا جائے گا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ موت جیسی حقیقت اور آنکھ بند ہونے کی حقیقت سے سب سے زیادہ انسان غافل ہے. غیروں کو تو چھوڑ دو، ان کے ساتھ تو کوئی بحث نہیں ہماری، بحث تو اپنوں کے ساتھ ہے کہ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، جو رسولوں کو بھی مانتے ہیں، جو کتابوں کو بھی مانتے ہیں، جو یہ بھی مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں حساب دینا ہے، لیکن زندگی پر ان کی غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ یہ ماننے والے ہی جو ہیں مرنے کے بعد والی زندگی سے غافل ہیں. ایک بازار کے کنارے پر آپ کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کر لوگوں کی نقل و حرکت دیکھیں، آپ کو تعجب ہوگا کہ یہاں آنے والا ہر آدمی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہنے کے چکر میں ہے، ان میں سے کوئی جو ہے موت کی تیاری کرتا ہوا نظر نہیں آتا، دنیا میں بسنے کی اور زیادہ جمنے کی تیاری کرتا ہوا نظر آتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس زندگی کو عارضی قرار دیا اور فرمایا ایمان کے ساتھ تمہیں اعمال صالحہ کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اس لیے جہاں ایمان لاتے ہیں وہاں وہاں اعمال صالحہ کا تذکرہ جو ہے آتا ہے. محدثین کے یہاں تو اعمال جو ہیں وہ ایمان کا جز ہیں، اس کے بغیر ایمان کی تعریف ہی مکمل نہیں ہے. اور اہل سنت یہ کہتے ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اعمال یہ ایمان کی تعریف میں تو داخل نہیں ہے، ایمان بسیط چیز ہے، مرکب نہیں ہے ایمان، لیکن یہ بات بھی طے ہے اپنی جگہ کہ اعمال صالحہ یہ مکملات ایمانی میں سے ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. اس لیے علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے، تو قلب سے چلتا ہے ایمان اور اعضا پر آ کر یہ اعمال میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اعمال جوارح سے، ہاتھ پیر یہ زبان، ان تمام چیزوں سے اعمال صادر ہوتے ہیں. تو ایمان قلب سے چلتا ہے اور اعضائے جسمانی پر آ کر وہ اسلام بن جاتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ اعضائے جسمانی سے چلتا ہے اور قلب میں جا کر ایمان میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب اس کو ذرا سمجھاؤں گا. یہ بات تو طے ہے کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا تذکرہ کیا، اس سے یہ پتا چلا کہ یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں. اگرچہ اعمال ایمان کے لیے ضروری ہیں لیکن ایمان کی حقیقت کے اندر اعمال داخل نہیں ہے، اس لیے واو عطف کا لائے اور معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت جو ہے وہ ہوتی ہے، وہ تو اصطلاحی چیز ہے مدرسے کے اعتبار سے، لیکن اتنی بات ضروری ہے کہ ایمان اور اعمال میں چوری دامن کا ساتھ ہے. ایمان ہو اور اعمال صالحہ نہ آئے اور اعمال صالحہ کی کثرت ہو تو سمجھ لو کہ اس کے پاس ایمان ہے. وہ کیسے؟ علماء فرماتے ہیں بھئی آدمی وضو کرے تو وضو کی نیت کرے، الفاظ کہے میں یوں وضو کرتا ہوں فلاں کرتا ہوں، الفاظ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ نیت تو اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، الفاظ معصورہ آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا اجر ملے گا. لیکن حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر اذان ہو رہی ہے اور ایک آدمی آستین چڑھا رہا ہے اور وضو خانے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو سمجھنے والا سمجھ جائے گا کہ اذان پر وضو خانے کی طرف آستین چڑھاتے ہوئے آگے بڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ جا رہا ہے نماز کی تیاری میں. اب یہ نیت کرے کہ نہ کرے، لیکن اس کی نقل و حرکت اس کی نیت کے اوپر دلالت کرتی ہے، تو الفاظ نہ کہے نیت کے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب اور اجر دیں گے. ٹھیک ہے، جیسے گھنٹی 11 بجے کی بجی اور طلبہ نے دسترخوان کی طرف آستینیں چڑھائی تو کوئی بھی سمجھ جائے گا کہ حملہ کرنے کی کوشش میں ہے اور مورچے کے اوپر جمنا چاہتے ہیں، یہ تو کوئی بھی سمجھ جائے گا. اور ان کو بھی کہنا نہیں پڑے گا، گھنٹی بجے گی تو قدم ادھر اٹھنا شروع ہو جائیں گے. اس طرح ایمان والے کی شان ہے کہ جہاں اذان ہوئی تو اس کے قدم جو ہے وہ مسجد کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں، اب رکے گا نہیں. اب یہ بتائیے کہ اندر اگر ایمان نہیں ہوگا تو یہ اعضاء اور جوارح سے ادا ہونے والی نماز کی طرف اس کے قدم کیوں بڑھ رہے ہیں؟ معلوم ہوا اندر کا ایمان اس کو اٹھا کے چلا رہا ہے. دوسری بات، سخت سردی کا زمانہ ہے اور فجر کی اذان ہوئی، بستر اٹھنے نہیں دیتا، بلینکٹ ہم کو چھوڑتا نہیں، اور مؤذن کہتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. اب اگر اندر ایمان نہیں ہوگا تو نہ یہ اٹھ سکتا ہے، نہ بلینکٹ، نہ بستر چھوڑ سکتا ہے، نہ اپنا حجرا اور کمرہ چھوڑ سکتا ہے، نہ مسجد کی طرف اس کے قدم بڑھ سکتا ہے. لیکن اس کے اعمال جو اذان سننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بلینکٹ پھینک دیا، دوسری طرف بستر چھوڑ دیا، تیسری طرف لباس پہن کر مسجد کی طرف چلنا شروع کیا، تو ظاہری بات ہے کہ کر تو رہا ہے عمل، لیکن اس کا عمل اس کے اندر کے ایمان کا غماز ہے. یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پاس جو ہے ایمان. اس لیے علماء نے مثالیں بہت اچھی دی، مثالوں سے اصل میں بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہم نے سمجھداروں کے واسطے دی. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو ایمان کا تعلق تو قلب کے ساتھ ہے، یہ بات تو طے ہے، ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اور اعمال کا تعلق جو ہے وہ جوارح کے ساتھ ہے. اب مثال دی کہ ایمان کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک تناور درخت ہو، اور تناور درخت جتنا تناور ہوگا، یعنی جتنا بڑا درخت ہوگا، اونچا ہوگا، اس کی شاخیں زیادہ، اس کے پتے زیادہ، اس کے بوٹے زیادہ، ظاہری بات ہے کہ اس کی جڑ بھی اتنی گہری ہوگی. جڑ نظر آتی ہے؟ نہیں، تنا نظر آتا ہے اور شاخیں اور پتے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. فرمایا کہ جیسے شاخیں اور پتے اور تنا نظر آتا ہے، اور ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جتنا اونچائی پر یہ درخت ہے اتنی ہی گہرائی کے اندر اس کی جڑیں ہوں گی، کیونکہ اس کا تناور ہونا اس کے جڑوں کے گہرائی لیے ہوئے ہونے پر دلالت کرتا ہے. تو جب اعمال کثرت سے ہوں، موسم سردی کا ہو اور نماز کے لیے آدمی اٹھ رہا ہو، تو اندر کی ایمان کی کڑن ہی آدمی کو اٹھا سکتی ہے، ورنہ مادی اسباب کے دنیا کا انسان وہ سوچے گا اتنی سردی میں کیوں اٹھ کر میں نماز پڑھوں، کیا ملے گا مجھے اس پر، کیونکہ وہ تو ملنے کو سوچتا ہے کہ اس پر تم دو گے کیا، اور کیش میں مجھے کیا دیتے ہو، یہاں تو سب وعدے کل کے ہیں، آنکھ بند ہونے کے بعد کے سب وعدے ہیں، لیکن یقین ہو تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور یہاں بھی دیتے ہیں. کہتے ہیں ایک عربی نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوا تو اس کی اونٹنی کوئی غائب ہو گئی تھی. اس نے اللہ کے حضور میں دعا کی، اللہ میں نے میری شرط بندگی کی پوری کر دی، اب مدد کرنے کی تیری شرط تجھے پوری کرنی ہے. تو نے یوں فرمایا تھا کہ تم بندے ہو تو تمہیں عبادت کرنی پڑے گی، اور عبادتوں کا معیار یہ پانچ وقت کی نمازیں دے دی. تو میں نماز ادا کر چکا، میں نے اپنا وعدہ بندگی کا پورا کر دیا، اب تو رب کائنات ہے، تو اپنا وعدہ جو دینے کا ہے وہ پورا کر دے. شرط لگائی ہے کہ مدد کروں گا تو وہ مدد کر کے دے دے. کہتے ہیں یہ دعا کر کے فارغ ہوا تو ایک آدمی جس کا ہاتھ بھی کٹا ہوا تھا وہ اس کی اونٹنی لے کر نکیل پکڑ کر مسجد کے پاس آیا کہ بھائی آپ کی اونٹنی چلی گئی تھی، میں پکڑ کے لایا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِينُ. یہ نستعین شرط ہے، تم عبادت کرو تو تمہاری عبادت پر ہماری مدد کا کیا جانا شرط، ہم کریں گے مدد، تم عبادت کر کے دیکھ لو. تو اتنا یقین بھی تو ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر، اللہ کے وعدوں پر. تو جتنا اعمال کی کثرت ہوگی اور جتنی اعمال کی پابندی ہوگی، ہم یوں مانیں گے کہ اس کے اندر ایمان کی جڑیں بڑی گہرائی لیے ہوئے، اس لیے تو کثرت اعمال پر دلالت کرے گی اس کی ایمان کی طاقت. کیوں کہ جیسے شاخیں اور پتے زیادہ ہوں تو ہم کہتے ہیں جڑ جو ہے وہ بڑی گہری ہے، تو جب اعمال زیادہ ہوں گے اس کے بوٹے اور پتے زیادہ ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ ایمان کے درخت کی جڑ بھی گہری ہے. صحابہ کرام کا یہ سب سے بڑا کمال تھا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، جب مدینے آئے تو مکے کے مالداروں کو اللہ نے مدینے میں فقیر قرار دیا اور مستحق زکات ہونے کی حیثیت ان کی ہو گئی، ان کو فقرا کہہ دیا. للفقراء المهاجرين، وہاں مالدار تھے اور آدمی کے اندر ایمان نہ ہو تو اپنی اتنی بڑی پراپرٹی اور اتنی بڑی جائیداد اور اتنا چلتا ہوا کاروبار چھوڑ کر کیسے جو ہے اپنے وطن کو داغ مفارقت دے کر کسی اور جگہ غریب الوطن آدمی بن جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں کچھ بڑے بڑے صحابہ کرام مالدار تھے، انہوں نے سود کے جب تک حرمت کا حکم نہیں آیا اپنا کیپیٹل اور اپنا پیسہ جو ہے وہ قرض میں لوگوں کو دے رکھا تھا اور اس پر سود لینا چاہتے تھے، لیتے تھے. جن میں ایک حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی تھے، ایک حضرت عباس بھی تھے، دوسرے بھی صحابہ تھے، لیکن جب اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ربا نہیں ہونا چاہیے، یہ ربوی کاروبار بند کر دو، دینا ہو تو بغیر سود کا قرضہ دو غربا کو اور ضرورت مندوں کو، اور اس میں بھی سختیوں سے کام مت لو، اور قرضہ دے کر دیکھو کہ غریب اتنا ہے کہ دے نہیں پائے گا، ٹال مٹول کرتا ہے، اور تم کو اللہ نے دیا ہے تو فرماتے ہیں اس کو معاف کر دو. کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ من انذر موسرا، جو تنگ دست ہو اور قرض میں ڈوبا ہوا ہو اور دے نہ پا رہا ہو، اس کو قرض کے دینے والے نے اگر مہلت دے دی اور اسے آسانیاں کر دی، یہاں تک کہ اس نے اس کے قرضے کو معاف کر دیا کہ جا اللہ نے مجھے بہت دیا ہے اور میں معاف کرتا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جنت کے اندر اس کو جو ہے داخل فرمائیں گے، تو بہت بڑا وعدہ ہو گیا، دخول جنت کا وعدہ کیا. اب ان حضرات کی جو ربوی رقمیں تھی، سود کی رقمیں، وہ بہت بڑی. یہ سود کو ذرا ایک منٹ کے لیے سمجھ لو کہ یہ سود ہے کیا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والوں, سودی کاروبار نہیں, سود مت کھاؤ. ارے آدمی پیسہ اٹھا کے کھا تو نہیں جاتا. ربا کس کو کہتے ہیں اس کو ذرا سمجھیے. ایک ضرورت مند ہمارے پاس آیا. ضرورت مند نے آ کے یوں کہا کہ حضرت میں بہت ڈوبا ہوا پریشانی میں ہوں, پیسے میرے پاس ہے نہیں, آپ مجھے 2000 روپے دے دیجیے. اب جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال والے نے 2000 روپے دیے لیکن شرط لگائی کہ بھئی کب دے گا. اس نے کہا کہ میں 2 مہینے کے بعد دوں گا. تو فرمایا کہ ایک مہینہ جو ہے اس کا 2000 پر 2% کے اعتبار سے سود لگے گا. یعنی ایک مہینے کے بعد تم دیتے ہو تو 2000 پر 2% کے اعتبار سے بڑھوتری دینا ہے. اگر ایک مہینے کے بعد نہیں دیتے تو 2 مہینے کے بعد دو گے تو 3% کے اعتبار سے مجھے زیادہ دینا ہے. اب جب 2 مہینے ہو گئے تو یہ قرض دار گیا اس کے پاس اور جا کر کہا صاحب میں تو نہیں ابھی بھی تم کو بھرپائی کر پاؤں گا آپ کا پیسہ. وہ کہے گا کوئی بات نہیں مت بھرپائی کر, لیکن اب جو ہے تیری رقم 2000 کے بجائے 2 مہینے میں 2500 ہو گئی, کیونکہ سود بھی اندر مل گیا تو 2500 رقم بن گئی. اب یہ 2500 کے اوپر تجھے 3% کے اعتبار سے دینا ہے. 3 مہینے کے بعد جب تو دے گا تو 2500 کے اوپر دے گا. تو اب سود کے اوپر سود آیا نا, اب سود کے اوپر سود آیا. اب 3 مہینے اور گزر گئے اور رقم بن گئی 3000. اب وہ 3000 بھی دے نہیں پاتا تو اس نے پھر یوں کہا کہ اب تیری رقم ہو گئی ہے حساب کے اعتبار سے 3000, اب تجھے 3000 کے اوپر 3% کے اعتبار سے سود دینا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ سود لینے والا یہ دنیا کے مال کے حاصل کرنے میں اتنا پاگل اور اتنا دیوانہ بن جاتا ہے جتنا کہ کسی کے اوپر جنات کا ہاتھ پھرا ہو یعنی شیطان کا, اور اس کے اوپر جو حال تاری ہوتا ہے وہ یہ سود والے کے اوپر تاری ہوتا ہے. الذین یاکلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. اب مشرکین کیا کہتے تھے؟ مشرکین یوں کہتے تھے کہ کاروبار کا نفع اور انٹرسٹ اور سود دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب اس کو بھی ذرا سمجھنا پڑے گا. نفع کس کو کہتے ہیں, سود کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی نے 1000 روپیہ کا سامان خریدا, تاجر خرید کے لایا, تو بھائی اس لیے خریدا ہے کہ کاروبار کر رہا ہے تو پروفٹ کرے گا, پروفٹ حاصل کرے گا, نفع حاصل کرے گا. یہ اس نے اب مال کی قیمت لگا دی, بکری کی قیمت لگائی 1500 روپے. 1000 کا مال خریدا, 1500 کے اندر بیچ رہا ہے, 500 روپیہ پروفٹ ہے. مشرکین کہتے تھے کہ 1000 روپیہ دیا اور 2% کے اعتبار سے معین جو ہے 500 روپیہ لیا, اس کو تم کہتے ہو سود ہے, اس کو تم کہتے ہو نفع ہے, اس کو جائز کہتے ہو اس کو ناجائز کہتے ہو, حالانکہ وہ بھی 1000 پہ اضافہ, یہ بھی 1000 پہ اضافہ, تو یہ دونوں میں تو سملیرٹی ہے, پھر یہ دونوں کو الگ الگ کیوں کر دیا؟ کیا وجہ ہے؟ ہم کو تو بے میں اور ربا میں کوئی جو ہے یعنی بے سے ہونے والے نفع میں اور کیپیٹل پر جو گین ہو رہا ہے اس کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا, تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ دیا ہے. آج ضرورت ہے کہ مسلمان جہاں اسپتالیں قائم کر رہے ہیں، جہاں سکولیں قائم کر رہے ہیں، وہاں غیر سودی بینک قائم کرنے کی ضرورت ہے. دو چار بینکیں قائم ہوئی تھی لیکن کیپیٹل بھی گیا اور وہ لوگ بھی سب چلے گئے، اس لیے ڈر گئے مسلمان. غیر سودی بینکوں کے قائم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مسلمان جو ہے وہ سودی نظام سے بچ جائیں. وہ کیسے؟ ایک آدمی کو ایک مکان لینا ہے، یہ مسائل کی گفتگو ہے. ایک آدمی کو مکان لینا ہے، مکان مالک کے پاس گیا، اس نے کہا کہ تم کیش لیتے ہو کہ ادھار لوگے؟ کہ پیسے تو میرے پاس ہے نہیں. تو تم جمع کراؤ گے تو مکان کی قیمت اتنی ہے، اور تم اتنے جمع کراؤ گے تو اس پر اتنے پرسنٹ انٹرسٹ کے اعتبار سے قیمت اتنی بن جائے گی، اتنی قیمت تمہیں مجھے دینا ہے. یہ انٹرسٹ ہوا. اب جو غیر سودی بینکیں ہیں وہ کیا کرے گی؟ اس کے پاس ایک آدمی جائے گا اور جا کر کہے گا مجھے فلان مکان خریدنا ہے لیکن میرے پاس پیسے ہیں نہیں، اور میں اس کے پاس جاؤں گا تو وہ جو میری قیمت لگائے گا مکان کی اس کے اوپر میں دے نہیں سکوں گا، تو میں دوں گا ہفتوں کے اندر تو وہ بل ساتھ دینے کے اوپر انٹرسٹ کی رقم لگائے گا، پرسنٹیج جو ہے سود کے طے کرے گا. اس بنا پر میں وہاں سے لے نہیں سکتا. تو کیا کرے گی غیر سودی بینک؟ کہے گی ٹھیک ہے ہم خرید لیتے ہیں مکان، غیر سودی بینک والے اپنے پیسے سے کیش خرید لیں گے، اور کیش خریدنے کے بعد یہ جو ضرورت مند ہے اس کے ساتھ اب سودا کریں گے کہ یہ مکان ہم نے جتنے میں بھی لے لیا، لیکن ہم یہ مکان تجھے مثلا لاکھ کا لیا تھا لیکن ڈیڑھ لاکھ میں ہم تجھے دوں، کہ تو بعد میں پیسے دینے والا ہے، ڈیڑھ لاکھ تیرے مکان کی قیمت ہم رکھتے ہیں اور یہ اتنے وقت کے اندر تجھے ادا کرنا ہے. یہی کاروبار جائز ہو گیا کیونکہ اس میں انٹرسٹ کی اور پرسنٹیج کے ساتھ جو ہے سود کی کوئی شکل نہیں آئی. خیر یہ ایک تفصیلی بات ہے. اللہ نے جو حاکمانہ فیصلہ فرمایا، قرآن کریم میں اللہ کے فیصلے حاکمانہ بھی ہیں اور اللہ نے حکیمانہ فیصلے بھی فرمائے. ایک حاکمانہ فیصلہ کیا، فرمایا کہ بیع کو اللہ حلال قرار دے رہے ہیں، ربا کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دے رہے ہیں. حرام اور حلال دونوں برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک چیز کو اللہ حلال کہتے ہیں، ایک کو حرام کہتے ہیں. تم کہتے ہو ربا اور نفع دونوں برابر ہے، اللہ فرماتے ہیں ہرگز برابر نہیں ہے. بیع حلال ہے، اس کا نفع حلال ہے، ربا ناجائز ہے اور سود جو ہے وہ حرام ہے. تو حلال اور حرام دونوں کے اندر سیمیلاریٹی نہیں ہو سکتی. اس لیے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ سودی کاروبار کرنے والا جو ہے وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو قبر سے اٹھے گا تو بھی اس کے اوپر جنون کا غلبہ ہوگا اور پاگل پن کا غلبہ ہوگا، اور اس کے اوپر وہ مقبوض الحواس دنیا میں رہا، مال کے کمانے کے لیے غریبوں کا خون چوستا رہا، وہ حال وہاں بھی رہے گا. اب سزا اس کے اوپر اللہ جو مرتب فرمائیں گے. معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور موقعوں پر بھی دیکھا کہ ایک شخص خون کی نہر میں تیر رہا ہے اور کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہے. وہ نہر میں سے تیرتا ہوا جب کنارے پر آتا ہے تو یہ پتھر اٹھا کے اس کے منہ میں دیتا ہے اور وہ دور چلا جاتا ہے تیرنے والا، اور یہ پتھر بھی دور جا کے گرتا ہے، پھر یہ پتھر لاتا ہے. پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون شخص ہے؟ جواب دیا یہ امت کا سود خار ہے، اس بنا پر اس کو نون خون کی ندی میں تیرا رہے ہیں کہ یہ غریبوں کا خون چوستا رہا اور خون پیتا رہا، اس لیے خون کی ندی میں چھوڑ دیا. اور فرمایا ربا کھانا یعنی ربا کا مال استعمال کرنا وہ ایسا ہے جیسے پتھروں کا کھانا. جیسے یتیموں کا مال دبوچ کر کھانے والا اور ہڑپ کرنے والا اور اس میں خیانت کرنے والا, اللہ نے فرمایا وہ جہنم کے انگارے کھا رہا ہے. اِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. قرآن کریم میں جہاں نمازوں پہ زور دیا ہے, نماز کو ایسی جگہ پہ لائیں کہ ادھر بھی معاملات کا بیان ہے, احکام کا اور میراث کا بیان ہے, اور نیچے بھی میراث کا اور مالی انفاق کا بیان ہے, اس کے بیچ میں نماز کا بیان لائے, اس سے بتایا کہ جیسے عبادات کو سمجھتے ہو اہم, اسی طرح یہ معاملات کو بھی دین سمجھنا اور اس کا بھی بڑا خیال کرنا. اس لیے آج سب سے زیادہ ضرورت اگر ہے تو اس بات کی ہے کہ ہم اوراد اور وظائف اور نمازوں اور تلاوتوں کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو درست کریں, دیکھیں کہ کہیں سودی نظام میں تو داخل نہیں ہو رہے ہیں, کہیں انٹرسٹ والے میں تو زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے, ورنہ اعمال بیکار ہو جائیں گے, کیا کرایا سب پانی میں مل جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے معاملات کے لیے آیت اتنی بڑی دی کہ اس سے بڑی کوئی آیت ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. آپ قرضے کا کاروبار کر رہے ہیں, قرضہ لینے والا لے رہا ہے, دینے والا دے رہا ہے, اسے مشورہ دیا کہ یہ قرضوں کی بات, کتنا لیا, کب لیا, کب واپس کرنا ہے, اس کو لکھا پڑھی کر لی جائے, اس کو لکھا جائے. یہ لکھنا واجب نہیں ہے, یہ امر ارشادی ہے, لیکن مشورہ اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ تمہارے معاملات درست ہوں اور بعد میں ایک سال کے بعد جو ہے تو میں نے نہ ہو جائے کہ میں نے تو اتنے دیے تھے. ہمارے علاقے میں زمینیں بھی کی تو بیچارے جاہل جو کسان تھے ان کو ایک کاغذ پر لے جا کر دستخط کروائی اور 500 روپے اوپر لکھے, یعنی اوپر صحیح کر ہی دیو, تو انہوں نے دستخط کر دی اور بہت کہ بھئی اپنا سودا تو 50 لاکھ کا ہے لیکن 500 کا بھی خالی جو ہے ہم لوگ ایک کاغذ بنانے والے ہیں وہاں داخل کرنا ہے تو تم جو ہے دستخط کر دو. دستخط کر دی 500 پر. اب وہ آتا ہی نہیں پیسے لے کے, یہ گیا ان کے یہاں, کیونکہ جو قرضہ لے لیتا ہے وہ دینے کے لیے اکثر جاتا نہیں ہے واپس, اس کے یہاں اپنے کو ہی جانا پڑتا ہے اور اس کو کہنا پڑتا ہے کہ پہلا پیسہ تو میں لے گیا, ہاں وہ تو بھولی ہو گیا. میں نے کہا چلو ڈالڈا کے زمانے میں تو لوگوں کو ویسے بھی کچھ یاد نہیں رہتا, تو تو یہ بھول گیا تو سمجھ میں آتی ہے بات. پھر کہتا ہے کہ آپ ایسا کرو کل لے لو. اب کل گیا کہ اب بھی میں نے چیک لکھ کے دے دیا, تیرے پاس تو پیسے نہیں تھے, میں چیک کیسے لکھا تم نے بھائی. تیسرے دن گئے تو گدی کے اوپر سیٹ موجود ہی نہیں, کہاں ہے بھائی, امراض نکلی گیا. چوتھے دن گئے تو بیٹھا تھا اتفاق سے, کیونکہ ٹائم جو بتایا تھا اس سے پہلے چلے گئے. اب جا کے دیکھا تو گدی پہ بیٹھا, ارے وہ کھٹا ٹائم پر آوا کے منہ تھی بھائی, پہلے وہاں سے کدھر ان کے آٹ لوا گیا ہوتے نا, کرتا پہلا آ گئی نہ ان کے کام نا, پہلا مسجد والا لکھی آپ, میں نے لکھی آپ تھے نا بھائی, ہمارا پہا پہلا تھی, باقی سے بدھا نا مسجد والا آپ نہیں جائے تو بدھا آپ ہی دے, تو بدھا بہت مجھے جائے آپ اور منہ کون دے. وہ فرماتے ہیں یہ قرضے کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ, بڑا اہم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہار حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی ہمشیرہ سے بورو کیا تھا, تو وہ انہوں نے جب کھو گیا تو سرکار سے شکایت کی کہ ہار امانت تھا, گم ہو گیا ہے. سرکار فرمائیے ہزاروں کا قافلہ آگے نہیں بڑھے گا, امانت کو تلاش کرو, ہمیں جواب دینا ہے. حالانکہ کوئی لاکھوں کروڑوں کا ہیروں کا ہار بھی نہیں تھا, وہ چیز معمولی ہو لیکن اہم بہت زیادہ ہے. اس لیے لکھا پڑھائی والا معاملہ علماء فرماتے ہیں معاملے کی سب سے بڑی آیت یہ ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی نے قرضہ لیا دے نہیں پا رہا ہے وقت کے اوپر تو کیا کرے؟ بھاگتا نہ پھرے. اب سامنے سے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے تو گلی کاٹتا ہے, ادھر چھپتا ہے ادھر چھپتا ہے. چھپنے کی ضرورت نہیں, وعدے پر اس کے پاس جانا چاہیے, جا کر اپنی معذرت پیش کرنا چاہیے کہ میں نے حضرت آپ سے لیے تھے پیسے, میں اس وقت دے نہیں پا رہا ہوں, میں دے دوں گا, آپ بالکل جو ہے فکر. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ بچپن میں چھوٹے ہیں راستے میں سے اٹھا کر ایک کھجور منہ میں رکھی, کھجوروں کا شہر ہے مدینہ منورہ اور باغات چاروں طرف کھجوروں کے تھے, منہ میں کھجور رکھ دی. فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو یہ نہیں کہا کہ بچہ ہے اب ذرا کھا لے تو کیا فرق پڑنے کا ہے, اس کو بچے کو کیا ہوتا ہے ایک کھجور کھا لی تو. لیکن کتنی اہمیت ہے, لوگ میرے پاس اکثر آتے ہیں, مولانا ہمارے سیٹھ نے دیوالی میں پٹاخے پھوڑنے کے لیے دیے تو ہمارے بچے پٹاخے پھوڑے تو چلے کہ نہیں. میں نے کہا کل وہ تجھے جو ہے زہریلے سانپ کا ڈبا دے گا تو وہ دے دے گا بچے کو کہ لے بیٹا کھیل اس کے ساتھ. ایک صاحب آئے تھے میرے پاس کہتے ہیں مول صاحب من ان کے کہ مارا سیٹ ہے نال ہم تو ٹی وی آپ لو جو ہے مارا تھی سب بہانے اور گیلے کہ کسی طرح مولانا کے کندھے پر چڑھ کر ہم لوگ جہنم میں جائیں اور ان کے اوپر ڈالے کہ ہم نے کی دلو اٹلے ہمیں تو لے لیے. دوستو یہ بات سمجھ لو کہ اگر ایسا کر بھی دیا تو چل جائے گا دنیا کے اندر دل کو سمجھانے کے لیے, لیکن رب کائنات تو دل کے ارادوں کو جانتے ہیں, آپ کی نیتوں کو جانتے ہیں, وہاں فیصلہ آپ کے ارادوں اور دل کے مطابق ہی ہوگا, نیتوں کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہوگا. جیسے حضرت مفتی صاحب نے ابھی فرمایا کہ بھائی اپنی نیتوں کو درست کرنا یہ بہت ضروری ہے, اپنے معاملات کو درست کرنا یہ انتہائی طور پر ضروری ہے, اور لوگ آج اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے. نماز الحمدللہ پڑھتے ہیں ضروری ہے, روزے رکھتے ہیں, تلاوت اذکار اورات کرتے ہیں, کرنا ہی پڑے گا, چھٹکا ہی نہیں ہے, اسی میں ہماری بقا ہے اور حیات ہے, لیکن معاملات بڑے زبردست دین کا جز ہیں, اس لیے اس کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آیت مدینہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ اے ایمان والو اپنے معاملات جو ہیں ان کو درست کرو, اپنی آنکھوں کے معاملے کو درست کرو, اپنے زبان کے معاملے کو درست کرو, اپنے لین دین کے معاملے کو درست کرو. اس لیے جس کی نماز صحیح ہو جائے گی اس کی زبان بھی صحیح ہو جائے گی, جس کی نماز صحیح ہو جائے گی اس کی آنکھیں بھی کنٹرول میں آ جائے گی, جس کی نماز درست ہو جائے گی اور اللہ کے ساتھ کا معاملہ اس کا درست ہو جائے گا, انشاءاللہ بندوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ درست ہو جائے گا. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان پر ایک صاحب جو شوربہ تقسیم کر رہے تھے ان سے ذرا پلیٹ ٹیڑی ہوئی اور شوربہ گر گیا تو حضرت نے فرمایا تم اپنی نماز ٹھیک کرو, تمہاری نماز ٹھیک نہیں. کہ حضرت یہ شوربہ گرا اور آپ فرماتے ہیں نماز ٹھیک نہیں ہے. فرمایا کہ اگر نماز میں تمہاری آنکھوں کا کنسنٹریشن صحیح رہا ہوتا تو پھر جو ہے تمہارا یہ معاملہ جو ہے جو پلیٹ گرنے والا, آدمی کو جس وقت میں جہاں نظریں رکھنی چاہیے وہاں رکھنے کی مشق کب ہوتی ہے؟ نماز کے اندر ہوتی ہے. کھڑے ہیں تو سجدے کی جگہ پہ دیکھیں گے, رکوع میں جو ہے تو اپنے پیروں پر دیکھیں گے, سجدے میں اپنے ناک کی ڈنڈی پر دیکھیں گے, بیٹھے ہیں تو گود میں دیکھیں گے. یہ آنکھوں کو یوٹیلائز کتنا کرنا ہے, آنکھوں کا استعمال تو بہت سوچ سوچ کر کرنا ہے, زبان کا استعمال بہت سوچ سوچ کر کرنا ہے. اس بنا پر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو جبڑوں کے درمیان گوشت کے ٹکڑے کی مجھے گارنٹی دے دے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان گوشت کے ٹکڑے کی مجھے ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دینے کو تیار ہوں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نمازوں کے ذریعے سے زبان درست ہوگی، نمازوں کے ذریعے سے دل درست ہوں گے، نمازوں کے ذریعے سے آنکھوں کا نظام کنٹرول میں آئے گا. اس لیے عبادات کے ذریعے سے بھی معاملات کی درستگی اور اپنے اندر کو اور باطن کو بنانے کی بڑی زبردست محنت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہرحال ربوی کاروبار جو تھا ان کا کہ اصل کیپیٹل پر لاکھوں روپیے کا سود تھا، اب جب حرمت آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جو تم نے ربوی کاروبار کر کے کیپیٹل دے رکھے ہیں، آج سے ربا کے سود کے جتنے کاروبار ہیں بند. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تو اب کیا کریں، اصل کیپیٹل پر لاکھوں روپیے کا سود ہو گیا تو کیا کریں؟ لینا چاہتے تھے، مطالبہ کر رہے تھے. حضرت عباس نے کہا کہ ابھی لے لیتے ہیں، اب اس کے بعد جو نیا کاروبار کریں گے اس میں سود نہیں لیں گے، خالی قرضہ دیں گے، مال اللہ نے دیا ہے قرضہ واپس لے لیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہی سے جب واپس لوگے صرف اپنا کیپیٹل لوگے، اپنی اصلی موڑی لوگے، اوپر جو سود ہے اسے آج ہی سے نہیں لینا. لاکھوں روپے کا سود چھوڑ دیا، یہاں تو چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، ایک پائی ادھر کی ادھر جو ہے نہیں ہو سکتی. ہمارے استاد تھے بیچارے، وہ کہتے تھے کہ وہ دکاندار کے یہاں گیا، ڈبل دام بھی لے لیا، چائے پلایا، ڈبل دام لیا، دعا بھی لیا، دعا کر جو مسل جانا تم نے بہت اچھا بھاؤ میں آپ لو جائیں. پچی خبر پڑی پڑوس بڑا پہر گیا کہ تاری پہ کتنا نہ بھاؤ، تو پتا چلا کہ اس سے آگے بھاؤ میں وہ دے رہے ہیں. دعا بھی لے لی اور بٹھا اکرام بھی کیا، ڈبل بھاؤ بھی لے لیا. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صحابہ کرام کی شان، اندر کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ذرا بھی ادھر سے ادھر پچھلتے نہیں ہے. جو فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں بھی عطا فرمائی، ان کی چیزوں میں بھی برکتیں، ان کے کاروبار میں بھی برکتیں. ایک موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دینار اس زمانے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ڈال دیے اور فرمایا اس کا نظام آپ جیسے چلانا چاہیں تبوک کے موقع پر. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے 1000 اونٹ دیے اور اس کے اوپر سارا سامان اور توشہ سب لاد کر دیا. اگرچہ اس کی عدد میں اختلاف ہے لیکن اتنی بڑی مقدار میں دینا، اندر اگر ایمان نہ ہوگا تو آدمی دے سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، اتنا بڑا خرچ اور اتنا بڑا انفاق اندر کے ایمان کے بغیر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ ایمان سے چلتا ہے آدمی اعمال کی طرف، اور ایمان یاد رکھو شک اور شبہ کی چیز کا نام نہیں ہے، ایمان نام ہے اللہ سے ہونے کے، پکے یقین کا. اور یہ یقین آ جائے تو نہ سردی انسان کو ستاتی ہے، نہ فقر و فاقہ ستاتا ہے، نہ جان بچانے کی محنت میں آدمی رہتا ہے. حضرت عمر بن جمور تو بیچارے معذور تھے لیکن معذوری کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی کہ معذور ہوں، مجھے جانے کی ضرورت نہیں، آپ نے خود جو ہے مجھے معذور قرار دیا، لیکن میری تمنا ہے کہ میں میدان کارزار میں جاؤں. جو صحابہ نابینا تھے وہ نابینا ہونے کے باوجود اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے، اس سے تو آپ اندازہ لگائیے، ورنہ ذرا سا کوئی بہانہ ملتا ہے تو آدمی نماز نہیں پڑھنا چاہتا. اور مدینہ منورہ میں عالم یہ تھا کہ وہاں نمازی بڑے تو تھے ہی لیکن بچے اور خواتین بھی نماز میں موجود. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو لیٹ کیا، آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف ہی نہیں لائے، سلو سے لیل یعنی ایک تہائی رات پر، ون تھرڈ پارٹ آف دی نائٹ جو ہے اس پر عشاء کی نماز پڑھتے تھے، تو آج وہ وقت پر نکلے نہیں. یہاں تک کہ آدھی رات جو ہے وہ گزرنے کے قریب ہو گئی، حتی ابہار اللیل کے معنی آدھی رات ہو گئی، وہاں لکھا ہے مہرشی نے کہ شطر اللیل یعنی آدھی رات کے قریب کا وقت ہو رہا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں، سوئے نہیں ہیں، کیونکہ نماز سے پہلے عشاء کی سونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں اور دستور میں نہیں تھا، لیکن کسی کے اوپر نیند کا غلبہ ہو جائے جیسا کہ طلبہ کا درس کے اندر ہو جاتا ہے، ہل بھی رہا ہے، سبق کہتے ہیں میں یاد بھی کر رہا ہوں، سو بھی رہا ہے، بندہ ٹیک ہوتا ہوگا ورنہ یاد ہونا مشکل ہے، اس طرح اس میں تو استحضار کی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اور جو طالب علم ذہین ہوگا چوکنا ہوگا وہ سو نہیں سکتا، کبھی بھی سو ہی نہیں سکتا، اس کو نیند آ ہی نہیں سکتی. اس کو مثال سے سمجھو، آدمی کو ذرا ٹینشن ہوتا ہے تو کسی مولانا کے پاس دوڑتا ہے، مرسا ٹینشن پوچھے نہ انتی آؤ، معلوم ہوا ٹینشن ہوتی ہی نیند آئی، ٹینشن ہو گیا تو نیند پینشن پر اتر جاتی ہے اور نہیں آتی، تو ذرا سا ٹینشن ہو تو نیند نہیں آتی. تو جو دس دس کتابیں لے کے پڑھ رہا ہو اور جسے سبق کی فکر ہو اور جسے سبق کے پارے کی فکر ہو اور جسے جو ہے دور سنانے کی فکر ہو اور جس کو جو ہے اسباق سنانے کی فکر ہو اور سمجھ میں مجھے آ جائے اس کی فکر ہو، اس کو نیند آ سکتی ہے، نیند آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر نیند آ رہی ہے تو یہ انتہائی طور پر غفلت کی علامت ہے. میں نے تو کہا کہ اب تو میں آئندہ سال پانچ چھ گدے جو ہیں مولانا طارق جمیل کی طرح لیٹ کر تمہارے پڑھنے کے لیے لگاؤں گا. کہتے ہیں کہ وہ بیمار رہے دورے کے سال میں تو بستر لگایا جاتا تھا، لیٹ کر پوری سیاہ سکتہ انہوں نے سنی. میں نے کہا یہ ہمارے حضرات کو بھی ذرا آرام سے، اس لیے میں تو جو سوتا ہے اس کو اٹھا تھا کہ اس کو آرام کرنے دو. میں نے کہا متولی صاحب کو میں کہہ دوں گا کہ یہ زیادہ آرام فرما کے آئیں کہ آرام کا خیال رکھا جائے. ارے یہ تو بننے کا زمانہ ہے، یہ تو محنت کا زمانہ ہے، اپنی سب جد و جہد جو ہے اس پر لگا دیجیے، اپنی صلاحیتیں. بہت سے علماء کو میں نے دیکھا طرح طرح کے امراض میں ہیں، کیوں مبتلا ہوئے حضرت اتنے امراض میں؟ فرمایا طالب علمی کے زمانے میں رات کو سونا نہیں، مولانا اعزاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ چھ مہینے کو ایک مرتبہ رات میں سوئے، تو ظاہری بات ہے کہ صحت خراب ہوگی. کہا کھانا ملا تو پتے کبھی کبھی چبائے، اور کبھی پتے بھی نہیں ملے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ فروٹ مارکیٹ میں جو سڑے ہوئے پتے ہیں وہ لاتے تھے اور دھو کر گرم کر کے ابال کے اس کے لڈو بنا کے وہ چباتے ہیں، وہ کیا اچھے لگتے ہوں گے، ذرا سا نمک بھی کبھی نہیں ملتا تھا کہ وہ چھڑک کر کھائے تو مجھے اچھا لگے. اتنی محنت کی ہے ان حضرات نے، تو یہ گوار جوہر اور کتابوں کے گنجینے اور بڑے بڑے خزینے ہمارے سامنے انڈیل کے رکھے ہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو انگلیاں بھی نہیں کٹوائی ہے، انہوں نے تو گردنیں کٹوا دی، اپنا سب کچھ لگا دیا، تب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم لوگوں کو یہ نعمت عطا کی ہے، ورنہ ہم جیسوں پہ چھوڑا ہوتا تو معلوم نہیں دین کا ہم لوگ کیا کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی قدر نصیب فرمائے، ان کی محنتوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں قدردان بنا دے. آدھی رات گزر گئی، اب کون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائے جا کر؟ جاگ تو رہے ہیں، ہمت کس کی ہے کہ اطلاع دیں؟ یہ ہمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور حجرے کے قریب جا کر کہا، نام النساء والصبیان، بچے سو گئے ہیں حضور، اور خواتین جو ہیں وہ بھی سو رہی ہیں اور انتظار میں ہیں کہ کب کملی والا آئے اور کب جناب رسول اللہ آئیں اور کب محمد عربی آئیں اور کب مدینہ کا والی امام بنے کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں. نام النساء والصبیان، یہ لفظ آتے ہیں بخاری شریف میں کہ بچے بھی سو گئے، معلوم ہوا آدھی رات گزرنے والی ہے، لیکن یہ بچوں کو صحابہ کرام کے سلام پیش کرنا پڑے گا کہ آدھی رات کو سرکار کی اقتداء کے لیے بے چینی میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نیند آ رہی ہے. اس لیے امام بخاری نے ایک باب اور قائم کیا ہے کہ النوم قبل العشاء اذا غلبت، جب غلبہ نیند کا ہو جائے تو عشاء سے پہلے سو سکتے ہیں کہ نہیں سو سکتے. اور اسی حدیث سے استدلال کیا کہ نماز عشاء تو حضور ابھی پڑھانے والے ہیں، اور ابھی جو غنودگی کے اندر وہ وہاں دیکھیے ذرا سر ہلا رہے ہیں، جیسے وہ اکثر جو طلبہ سوتے ہیں تو وہ سر بھی ہلاتے جاتے ہیں اور سوتے بھی جاتے ہیں کہ تم آگے جاؤ ہم لوگ پیچھے. اب جو ہے یہ بات ثابت ہوئی کہ کچھ نہ کچھ غنودگی ان کو آ گئی تھی، لیکن یہ غنودگی ایسی نہیں تھی جو وضو کو توڑنے والی. اس بنا پر منتظر رہے، بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. اب شاید کوئی استدلال کرے گا کہ ٹھیک ہے پھر مسجد کے اندر عورتوں کو اجازت دیجیے، نام النساء والصبیان، تو عورتیں وہاں آ رہی تھیں تو پھر اجازت دے دیجیے کہ یہ آ کر کے نمازیں پڑھے. کیوں نہیں پڑھنے دیتے عورتوں کو؟ یاد رہیے کہ مسجد سے زیادہ خواتین کے لیے اپنے گھر کے کونوں میں اور گھر کے بنے ہوئے مسجدوں میں نماز پڑھنا زیادہ اولا اور بہتر ہے، اور خاص طور سے ایسے فتنوں کے زمانے میں. سرکار نے کیوں اجازت دی؟ بچند وجوہ اجازت دی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نہایت صاف ستھرے دل والے ہیں، نہایت پاکیزہ آنکھوں والے ہیں، انتہائی طور پر با حیا ہیں اور ہمیشہ غد بسر کیے ہوئے ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، نگاہ پڑتی بھی نہیں کسی کے اوپر کہ کوئی فتنہ کھڑے ہونے کا سوال ہو. تو وہ صحابہ جن کے ایمان پر اللہ نے اعتماد فرمایا وہ ہیں، صحابیہ وہ ہیں کہ ان کی حیا اور تقدس کی قسمیں، اور قرآن کریم کے اندر چند آیتوں میں ان کا ذکر فرمایا گیا، ایسے تقدس کی شان کی خواتین ہیں. تو ایسی خواتین ہوں تو ان کو اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں، اور ایسے صحابہ کی شان کے مرد ہوں تو وہاں عورتوں کو مسجد میں آنے میں کوئی پرابلم نہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ہر وقت ہے، تو اگر کوئی معاملہ بیجا ہو جائے اور کوئی غلط بات خدا نخواستہ ہو جائے تو فوری طور پر وحی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مطلع کر دیں گے. اب موجودہ دور میں وحی کا سلسلہ جو ہے وہ تو منقطع ہو چکا ہے، تو اب اگر ایسا کوئی خلفشار ہوگا تو اس کی اطلاع کب ہوگی؟ جب بہت زیادہ بدنامی ہو جائے گی، بہت زیادہ برائی ہو جائے گی، پھیل جائے گی، تو مسجد بدنام ہوگی، اہل مسجد بدنام ہوں گے اور اہل محلہ بدنام ہوں گے، ذمہ دار بدنام ہوں گے، اس سے تو اچھا ہے کہ وہ گھر پڑے. تیسری بات یہ ہے کہ سرکار مدینہ کے پیچھے نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا یہ تو مغفرت کی ضمانت ہے. اس لیے ایک خاتون تھی جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیا کرتی تھی اور صفائی کیا کرتی تھی, اس کا انتقال ہو گیا. حضور نے پوچھا وہ صفائی کرنے والی خاتون نظر نہیں آتی؟ فرمایا انتقال ہو گیا, رات کو جو ہے دفنا دیا گیا. فرمایا چلو قبر پر تشریف لے گئے اور دوبارہ جو ہے صلاۃ جنازہ قبر کے اوپر پڑھائی اور فرمایا یہ قبریں ظلمتوں اور اندھیروں سے بھری ہوئی ہیں اور جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو اس میں روشنیاں اور اجالے ہو جاتے ہیں. تو مغفرت کی دلیل بن جائے گی, مغفرت کی ضمانت بن جائے گی. اس بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا, اس خاتون کی مسجد کی خدمت کا اسے صلہ دیا کہ نماز پڑھ کر اس کی قبر کو چمکا دیا اور اس کی مغفرت کا پروانہ اللہ کے دربار سے حاصل کروا دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا احسان ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لیں اور نماز پڑھے مسجد نبوی شریف میں, ایک فرض نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر مل رہا ہے, اور سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ پھر یہ بیچاری ماں بہنیں کیوں محروم رہ جائیں. ورنہ بڑا خیال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا. ایک بچہ نماز میں رو رہا تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو شارٹ کر دیا, مختصر کر دیا اور سلام پھیر دیا اور فرمایا یہ بچے کے رونے کی وجہ سے مجھے خیال آیا کہ اس کی ماں اس کے رونے سے بے چین ہو جائے گی اور نماز میں اس کا دل نہیں لگے گا. اس بنا پر اس کی دل جمیلی کا خیال کر کے کہ بے قرار نہ ہو جائے زیادہ, نبی نے اپنی زبردست نماز کو مختصر کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا کوئی حق نہیں دیا اسلام نے, اس سے بڑا کیا حق چاہیے کہ ایک خاتون کی دل آزاری کے خیال سے سرکار نے اپنی اتنی زبردست نماز کو جو ہے مختصر فرمایا, اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. اور آخری بات یہ سنیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسائل بھی بیان فرماتے ہیں, تو مسائل مردوں کے بھی بیان کرتے ہیں, مسائل عورتوں کے بھی بیان کرتے ہیں اور احادیث پاک ارشاد فرماتے ہیں. تو جب مرد یاد کریں گے احادیث, احادیث علم ہے, قرآن کریم کی آیتیں علم ہیں, تو وہ علم جب مرد حاصل کریں تو عورتیں کیوں محروم رہ جائیں, ان کو بھی مسائل کا علم ہو جائے, ان کو بھی جو ہے احادیث کا پتہ چل جائے. اس بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ, اللہ کی بندیوں کو مردوں کو مسجد میں اپنے شوہروں سے اجازت لے کے آیا کریں اور شوہر نہ کہیں, راتوں میں اگر آنا چاہتی ہیں تو آئیں اور پردوں کے ساتھ آئیں. صبح میں بھی مسجد میں آتی تھیں اور صحابہ بیٹھے رہتے تھے, یہاں تک کہ جیسے ہی نماز ختم ہو سب سے پہلے عورتیں نکل کر اپنے گھروں کو چلی جاتی تھی. وہ زمانہ اور موجودہ زمانہ فتنوں کا دور. اس بنا پر ضروری ہے کہ گھروں سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات میری اصل میں شروع نہیں ہو سکی, وہ یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اعمال جو ہیں وہ ہیں تو در حقیقت ایمان سے الگ, لیکن اندر کی کڑن اور اندر کے ایمان اور اس کی تڑپ ہی کی وجہ سے آدمی اعمال جو ہے وہ کرتا ہے. کیونکہ اللہ سے ہونے کا جتنا یقین بنتا جائے گا اتنا ہی انشاءاللہ عبادات کے اندر لطف بھی رہے گا اور عبادات میں مزہ بھی رہے گا. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا مقولہ مشہور ہے, کسی نے کہا تھا حضرت نمازوں میں دل نہیں لگتا. فرمایا کہ نمازوں میں عبادات میں دل نہ لگنے کی تین وجوہات ہیں, تین ریزن ہیں, ان میں سے کوئی ایک ریزن, کوئی دو ریزن کسی کے اندر ہو سکتا ہے, تینوں ریزن. اس کی وجہ سے عبادتوں سے دل آدمی کا اچاٹ ہو جاتا ہے. پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے, فرمایا ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے صحبتوں کا غلط ہونا ہے. غلط آدمی کی غلط انسان کی صحبت میں بیٹھ گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے. کہتے ہیں کہ ایک طالب علم تھا نو مسلم, سہارنپور میں آیا تھا پڑھنے. وہ کہیں ایک سادھو کے پاس بیٹھ گیا, راستے میں ایک مندر آتا تھا تو شام کو تفریح میں گیا تو وہ سادھو کے پاس بیٹھ گیا. خواب میں دوسرے دن سے وہ سادھو آنے لگا اور کہا تو ہمارے طرف کیوں نہیں آ جاتا, تو نے خامخواہ کیوں دین قبول کیا ہے, اپنا دین اچھا ہے, دیکھ کپڑے بھی نہیں پہننے کے ہیں, کتنا اچھا ہے یہ دین, تو ادھر کیوں نہیں آ جاتا. یہ بہت پریشان ہو گیا. اب نماز پڑھتا ہے تو بھی وہی چیز آتی ہے, پڑھنے کے لیے مدرسے میں جاتا ہے تو بھی وہی چیز آتی ہے. تو حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک رقعہ لکھ کے دیا کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے. حضرت نے حضرت رائے پوری کے یہاں رقعہ لکھ دیا کہ جاؤ حضرت رائے پوری کے یہاں چلے جاؤ. وہ خط لے کے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گئے, انہوں نے خط پڑھا. خط پڑھنے کے بعد کہا خانقاہ میں رہو, دس دن رہا کوئی فرق نہیں پڑا. حضرت کوئی دل اچاٹ ہے, ذرا بھی دل نہیں لگتا. تو میں خالی کھانے کے لیے تو آپ کے یہاں آیا نہیں ہوں, میں تو آیا ہوں کہ کچھ اپنی زندگی جو بگڑی ہے پھر راہ راست پر آ جائے. خالی روٹیاں توڑنا تو میرا مقصود ہے نہیں, میں تو اصلاح کرانے آیا تھا, لیکن کچھ فائدہ میرے دل کو ہو نہیں رہا ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں اصلاح یہ مجھے نہیں معلوم. فرمایا تجھے تو بھائی ایسے آدمی کی ضرورت ہے, ایسے آدمی کی ضرورت ہے کہ جو خالی تیرے قلب کی طرف یوں کرے نا تو تیرے دل کا بگاڑ دور کر دے. ایسے کسی آدمی کی تیرے کو ضرورت ہے تو مجھے میرے یہاں فائدہ نہیں ہوگا, تو وہاں چلا جا. کس کے یہاں جائے گا؟ کہتے ہیں اس کے یہاں تیرے کو جانا پڑے گا جو یوں کرے گا تو تیرے دل کے غبار کو کاٹ کوٹ کے دل کو آئینے کی طرح کر دے گا. وہ طالب علم کہتا ہے کہ جب حضرت نے یوں اشارہ کیا, دل کے اندر سے جتنا خیالات باطل تھے وہ سب نکل گئے, دل آئینے کی طرح چمک گیا, اور اسی وقت عشق ہو گیا اللہ کے ذکر سے, نمازوں کے ساتھ تعلق ہو گیا. تو صحبت غلط ہوئی تو اس کا اثر کتنا خطرناک پڑا اس کا اندازہ جو ہے وہ لگائیے. اس لیے اگر پرفیوم والے کے یہاں کوئی آدمی چلا جائے گا تو یا تو پرفیوم خرید کے لگائے گا, اور اگر پرفیوم نہیں لیا تو اس کے یہاں کے پرفیوم کی جو خوشبو ہے اس سے جو ہے وہ محروم نہیں رہ جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں اپنی صحبت اچھی رکھو, اپنے اوقات کا خیال رکھو. دوسری چیز فرمائی کہ گناہوں کی کثرت جب ہو جاتی ہے نا, گناہوں کی کثرت, تو آدمی کو عبادتوں کا لطف جاتا رہتا ہے. وہ گناہ رات دن اس کے دل کو بے چین رکھتے ہیں, پریشان رکھتے ہیں, اور دل اچاٹ رہتا ہے تو عبادتوں میں کیا لطف آئے گا, یکسوئی نصیب ہی نہیں ہوتی. اور تیسری چیز, رشتے حلال نہ ہو تو آدمی عبادت کر کے بھی پریشان رہتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک دعا کرنے والا رات اور دن دعا کر رہا ہے لیکن اس کی دعائیں سنی نہیں جاتی. پراگندہ حال, پراگندہ بال آہ و زاری میں لگا ہے, اس کے باوجود فائدہ نہیں ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا پہننا حرام, اس کی سب چیزیں حرام ہیں. اب کتنی بھی دعا کرے گا, آج دنیا محنت کر رہی ہے اس بات پر کہ ہمارے پیٹ میں مشتبہ چیزیں پہنچائے, ہماری روزیاں حرام ہو جائیں, تاکہ ہم جو دعا کریں اور عبادت کریں اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو, یہ امت ہو کے بھی نہ ہونے کے درجے کی ہو جائے. اس پر دنیا محنت کر رہی تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں ہر لمحہ سوچنا پڑے گا, ہر قدم پر غور کرنا پڑے گا کہ ہماری کمائی حلال ہو, ہمارے بچوں کے پیٹ میں جانے والا رزق حلال ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کچھ آپ کا زیادہ ہی وقت آج لے لیا, لیکن جو باتیں عرض کی ہیں ان میں مین بات یہی رہی جو سورت میں نے پڑھی ہے. اس میں خلاصہ تھا آج کی حضرت مفتی صاحب کی بات کا, وہ یہ کہ بھئی عارضی زندگی ہے لیکن انسان اس کو ایسی گزار رہا ہے جیسے کہ ہمیشہ اس کو یہاں رہنا ہے. اس جیسے اسٹیشن کے ویٹنگ روم کے اندر اپنی بیگیں کھول دے کوئی کہ پردے بہت اچھے ہیں, کھڑکیاں اچھی ہیں, چلو اپنے 8 دن یہاں رہیں گے تو لوگ اسے بے وقوف کہیں گے कि वेटिंग रूम में आदमी वेट करता है, लेकिन ऐसी वेट तो कम ही करता है कि अपने सब सामान खोल कर जो है हमेशा के लिए वहां डेरा डाल दे। बस दुनिया में जो आना है हमारा, ये सफर जो है वो जारी है, यहां कोई हमेशा के लिए हम नहीं आए, चंद सालों के लिए है, जो मरने के वक्त चंद साथ के मुकाबले में लगेंगी कि चल साथ रहे, चंद घंटे रहे, सुबह आए शाम चले, ये रहेगा हमारा हाल। तो हमें जरूरत है कि आखिरत की तैयारी करें। वजह दुनिया के लोगों में और ईमान वाले में फर्क यह है कि ईमान वाला आखिरत पर नजर रखकर तैयारी करता है, अपनी जिंदगी में दुनिया में आखिरत को सजाने की कोशिश में लगा हुआ रहता है। इसलिए सुभान अल्लाह पढ़ेगा तो जन्नत के अंदर जो है दरख्त लगने लगे। ये बात किसी ने बेचारे ने कही तो वो कहता है कि तुम्हें तो जन्नत में भी पाके जंगल है बना लिखा हो, कितना दरख्त लगा कितने लगवा। तो भाई एक एक सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पर अल्लाह ताला देते जाते हैं, अता करते चले जाते हैं। बस हम कितना वहां अपना सजाना चाहते हैं आखिरत को, कितना बाग बनाना चाहते हैं, कितना बड़ा महल बनाना चाहते हैं, हमारे हाथ में है। करंसी हमको यहां से भेजनी है, उसी के मुताबिक हमारी जन्नत वहां सजती चली जाएगी। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। और हजरत ने फरमाया हुक्म यह है कि चंद मिनट जिक्रुल्लाह भी कर लिया जाए, तो वाकई अच्छी चीज है, थोड़ी देर के लिए हम जिक्रुल्लाह भी कर लेंगे। माँ बहनों की आवाज बाहर नहीं जाएगी, अलबत्ता यहां जो बैठे हुए हजरात हैं कुछ जहरन जिक्र कर लें। एक शेर के साथ ये जिक्र शुरू करेंगे और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाए तो ये जिक्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। हजार बार बेशुम दगंजे मुश्को Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اے اللہ بہت بڑے خطا کار ہیں، اے اللہ بہت بڑے اقراری پاپی ہیں. اے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے. اے اللہ تو نے اتنا بہترین دین عطا فرمایا لیکن اس نعمت کی ہم نے کوئی قدر نہیں کی. اے اللہ اس ناقدری کو درگزر فرما. اے اللہ تو نے اتنا بہترین نبی عطا فرمایا اور بغیر مانگے عطا فرمایا، اے اللہ ہم نے اس کی بھی کوئی قدر نہیں کی. اے اللہ جو حقوق ادا کرنے چاہیے وہ بھی نہیں کیے. اے اللہ یہ جرائم عظیمہ کو معاف فرما دے. اے اللہ گناہوں سے ہمیں نفرت دے دے. اے اللہ نیکیوں کا ذوق شوق عطا فرما دے. اے اللہ با حیا زندگی دے دے. اے اللہ بے حیائیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ بد اخلاقیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ 100% ایماندار بنا. اے اللہ 100% نمازی بنا. اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما. اے اللہ تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور غرق ہیں، اور اے اللہ تیرے کرم کے بغیر نکل نہیں سکتے. اے اللہ تیری یاری مددگاری کے بغیر بیڑا پار نہیں ہو سکتا. اے اللہ تیری توفیق سے کوئی عمل ہو سکتا ہے. اے اللہ بغیر توفیق کے گناہ سے بچ بھی نہیں سکتے. اے اللہ تو گناہوں سے بچنے کی ہمت بھی عطا فرما. اے اللہ تو نیکیوں کی طرف آنے کا ذوق بھی عطا فرما. اے اللہ نیکیوں کا عشق ہمارے دل میں پیدا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. عشق رسول، محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ 100% نمازی بنا دے. اے اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما دے. اے اللہ ماں بہنوں کو گھر میں پابندی کے ساتھ نماز کی تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی ہمیں عطا فرما. اے اللہ اولاد کی دینی اور صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دینی پرورش نصیب فرما. اے اللہ جن حضرات نے پروگرام ترتیب دیا، ہمیں یاد کیا، بلایا، دین کی نسبت سے جمع کیا، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ دینی شوق ذوق کو اور بڑھا دے. ان کے حوصلوں کو دینی اعتبار سے بلند فرما. دین کے میدانوں میں انہیں آگے بڑھا. اے اللہ اعمال صالحہ کے جذبوں سے انہیں سرشار فرما. اے اللہ جو علماء تشریف لائے ہیں، اپنے اسباق اپنے مطالعے چھوڑ کر آئے ہیں، اے اللہ ان کا آنا بھی قبول فرما، اللہ علاقے کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اللہ ان کو دیکھنا ہمارے لیے کار ثواب بنا دے، ان کی عظمتیں ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے، اللہ ان کے علوم سے استفادے کی توفیق کما حق ہوا عطا فرما دے، اے الہ العالمین مؤذنین کی قدر نصیب فرما، ائمہ کرام کا احترام نصیب فرما، اللہ یہ جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کو حفظ قرآن کی سعادتوں سے بہراور فرما، اللہ ان کے ماں باپ کو دارین کے بہترین بدلے عطا فرما، اللہ ان کے حافظوں کو درست فرما، اللہ ان کا دور سے آنا دین کی اور قرآن کریم کی نسبت سے قبول فرما، اللہ ادارہ چلانے والوں کو اللہ ہر طرح سے نواز دے، اللہ مدرسین کی علماء کی خدمات کو اپنے فضل سے قبول فرما، دام درم سکونے ادارے کو چلانا بڑا کام ہوتا ہے، چلانے والوں کو اللہ ہمتیں عطا فرما، اخلاص عطا فرما، جو مالی تعاون کرتے ہوں اللہ ان کے اموال میں برکتیں عطا فرما، اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو قلبِ والی موت عطا فرما، اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھیں ملاقات کا کچھ طریقے اور آداب ہوتے ہیں، طلبہ کو تشریف لے جائیں آرام سے، اور باقی حضرات میں سے کوئی ملاقات کرنا ہو، ویسے ضروری نہیں چونکہ ہمیشہ ہم آتے ہی رہتے ہیں آپ کی خدمت میں، اس لیے بہتر تو یہ ہوگا کہ میں سلام کر دوں آپ جواب دے دیں، تو ایک دوسرے کو دھکا بھی نہ لگے، ورنہ کیے کرائے پر ڈیڑھ گھنٹے کی محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی ضعیف آدمی ہوتا ہے، پیچھے سے اس کو لوگ دھکیلتے ہیں دھکا دیتے ہیں، آگے سے کوئی دھکا دیتے ہیں، بیچ میں چھوٹے بچے پھنس جاتے ہیں، یہ تمام چیزوں کا ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ خیال رکھنے کا طریقہ آسان یہ ہے کہ ملاقات کے لیے ہجوم کرنے کے بجائے